Trójka, program trzeci, jest 11, piątek, 22 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Za godzinę decyzja komisji weryfikacyjnej w sprawie kamienicy przy Noakowskiego 16 w Warszawie. Bezrobocie w dół, GUS podał właśnie najnowsze dane. Kolejna trójkowa licytacja po południu, a na niej szczegóły za chwilę. Komisja weryfikacyjna badająca skutki reprywatyzacji w stolicy wyda kolejną decyzję. 10-osobowe gremium spotka się na niejawnym posiedzeniu, podczas którego zdecyduje o losach nieruchomości przy Noakowskiego 16. Roszczenia do tych gruntów należały m.in. do męża, obecnej prezydent Warszawy. 14 lat temu ówczesny prezydent stolicy ustanowił prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy Noakowskiego 16 na rzecz między innymi męża obecnej prezydent Warszawy Andrzeja Walca oraz jego córki. Dekadę temu większość udziałów kamienicy nabyła spółka, która skupowała roszczenia do reprywatyzowanych w mieście gruntów. Komisja weryfikacyjna zajmowała się sprawą Noakowskiego 16 na rozprawie na początku miesiąca. Dziś jej przewodniczący Patryk Jaki zapowiedział w radiowej Jedynce, iż złoży na posiedzeniu wniosek, by właściciele kamienicy zwrócili zarobione na niej pieniądze. Decyzję podejmie komisja, ale ja przyjdę z rekomendacją, że ludzie, którzy niesłusznie uzyskali pieniądze, zresztą na gigantycznej ludzkiej krzywdzie, powinni te pieniądze zwrócić. Z analizy biegłych wynika, że kluczowe dla sprawy Noakowskiego 16 dokumenty zostały wyjęte z teczki, która znajdowała się w archiwum resortu sprawiedliwości. Przedwczoraj przewodniczący Patryk Jaki zapowiedział również zawiadomienie prokuratury w tej sprawie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Decyzję komisji mamy poznać w południe. Krótka informacja, którą podaje GUS. Bezrobocie w listopadzie wyniosło 6,5% wobec 6,6% w październiku. Jeszcze jedna informacja sprzed chwili. Senator Stanisław Kogut zgłosił się do prokuratury regionalnej w Katowicach, by złożyć wyjaśnienia w śledztwie w sprawie korupcji. Dotąd w tej sprawie zarzuty usłyszało 5 osób, m.in. syn senatora Prawa i Sprawiedliwości. Prokurator Ireneusz Kunert poinformował, że wizyta senatora w prokuraturze jest bezprzedmiotowa. Prokuratura nie ma bowiem niezbędnych dokumentów z Senatu, by przeprowadzić z nim jakiekolwiek czynności. Innego zdania jest adwokat senatora, mecenas Paweł Ślis. Mówi, że nie ma formalnych przeszkód, by senator złożył dziś wyjaśnienia i takie też złoży. Unia Europejska powinna krytykować Polskę za ostatnie reformy, ale musi znaleźć język, który nie zniechęcałby obywateli do wspólnoty. Taka jest główna teza komentarza redakcyjnego w Guardianie poświęconego Polsce i przyszłości wspólnoty po Brexicie. Dziennik wyraża przekonanie, że coraz bardziej realna jest Unia dwóch prędkości. Guardian ocenia, ignorowanie zmian w sądownictwie byłoby, tu cytat, tolerowaniem sabotażu fundamentalnych zasad traktatowych. Dziennik przekonuje, że wielu europejskich liderów miało nadzieję, że w Warszawie Theresa May zasygnalizuje, że Polska przekroczyła granicę, a tymczasem premier ograniczyła się do stwierdzenia, że kwestie konstytucyjne to przede wszystkim sprawa wewnętrzna naszego kraju. Jednocześnie Guardian wyrokuje, że państwa byłego bloku wschodniego mogą mówić o podwójnych standardach. Przykłady? Według Guardiana to Włochy ery Silvio Berlusconiego i dzisiejsza Austria. A jak podkreśla gazeta, w żadnym z tych przypadków nie ma mowy o zdecydowanej reakcji wspólnoty. Guardian wyraża opinię, że po Brexicie, gdy Polska stanie się największym krajem spoza strefy euro, coraz realniejsza będzie Unia dwóch prędkości ze ścisłym centrum w postaci krajów posługujących się wspólną walutą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Podwójnie platynowa płyta z autografem Stinga, koszulka Roberta Lewandowskiego, narty Muńka Staszczyka, a nawet żaglówka. To wszystko będzie można kupić podczas ostatniej już trójkowej licytacji. O szczegółach Mariusz Krzemiński. To będzie czwarta licytacja organizowana przez Trójkę i Fundację Świętego Mikołaja. Całkowity dochód ze sprzedaży licytowanych gadżetów zostanie przekazany na pomoc dla dzieci w Aleppo. W zeszłym tygodniu udało się zebrać ponad 150 tysięcy złotych, a najdroższym wylicytowanym przedmiotem był winyl z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga grupy Republika oraz banknot z autografem Grzegorza Ciechowskiego. Kuba Strzyczkowski zlicytował ten zestaw za ponad 20 tysięcy złotych. Pani Mileno, dobry wieczór. Hello, kłaniam się pani. Dobry wieczór, panie Kuba. Bo dobry wieczór państwu. Za zestaw związany z zespołem Republika i z postacią fantastyczną, wspaniałą Grzegorza Ciechowskiego. Ile pani proponuje? Symbolicznie 20 333, poproszę. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci ten zestaw pani Mileno sprzedaje. Akcję Święta Bez Granic można też wspomóc, wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545 albo dokonując wpłat na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Na koszt wysłania SMS to 6 zł. 15 groszy, początek ostatniej czwartej licytacji po 16. To był serwis Trójki.

z nieba nie wrócił nikt, bo i po co? To jedna z moich ulubionych piosenek przed świętami, raz, dwa, trzy, pod niebem. No i podobnie tym razem po angielsku, piosenka sprzed dokładnie 35 lat. Nie tak dawno Piotr Baron, wspominając listę sprzed lat 35, przypomniał tę piosenkę, tak cudownie mi zabrzmiała. Przypomniały się dobre czasy, to był 82 rok, święta Bożego Narodzenia, numer 1, Heartbreaker, Dionne Warwick. 22 minuty na głosowanie na dzisiejszą listę. Dinner ready, and she likes go to theater and never comes late.

loosen up the suit and tie, and open up your heart and let me in. Oh. Open up your heart and let me in. Oh, life is a little reaction, just enough to tip the scales. I'm just using my female attraction. Tatina, Typical Mail, za kwadrans, godzina 12, 22 grudnia 2001 roku, była sobota rano. I'm